کون کوئی انسان ہو بلکہ کچھ ہمارے سالن کے بھی کچھ حقوق ہو کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری خواتین کا بھی تم کہا تمہاری جان کا بھی تم کہا تمہاری بیوی کا بھی تم کہا ان سے ملنے والے زیارت کرنے والے ان کا بھی حق تمہاری خواتین کا بھی تمہارے حق خبردار کو خوش کر دیا جائے دل کو بھی آرام ہو جسم کو بھی آرام پہنچایا جائے آنکھوں کو بھی آرام ہو جی سبھی تمہاروں کا جب تقریب کو تم سے ملنے والے لوگ ان کا بھی تمہارے اوپر ہوشا جس پر ہم نے گزاری آنکھوں نے اس مارے کے مقدمہ کو سلاوت کیا علم اللہ یقم و امام وہ ایک بات اللہ کو رب کا پہلا تمہیں ہم کرنے کا حکم دیتا ہوں اور انسان اللہ کا رب کا پہلا وہ اپنے بندوں کو ہم کرنے کا حکم دیتا ہوں نہ کہ ہم نے سنگا آج ہم سب حمل کر مدم حضرات اس کائنات اور دنیا میں سب سے بڑے آگے مخلوق میں جنا نبی کریم کا مقام ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے جب سے اسلام آیا اولین طور پر آپ نے قبل ہر نبی تعلیم تھا اور جتنے انبیاء آئے ان کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کو حل قائم کیا جائے یہ ایسا مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ رہا ہو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ رہا ہو بہن کی شریعت کے پیروکاروں میں کچھ رہا ہو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو شروع سے چلی آئی اور اس میں کوئی کمی نہیں دیتا نبی کریم سمجھا وہ زیادہ نہیں ہو ایک موقع سے مالے غنیمت اس نے ایک منافق اور اس منافق نے حضور کو یہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیجیے قتل کیجیے اس سے زیادہ جاری ہوگا یہ کہا بولنے کی نال میں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیجیے اور اس کے بعد اسے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نکال کر اس مانوسی کرنا انہوں نے اس سے فرمایا میرا لاز جائے اگر میں دنیا میں الگ نہ کروں یعنی میں سب سے زیادہ عادل بنا کر لے جا دینا ہر دنیا میں الگ نہ کروں کون ہے دنیا میں عمل کرے فاروق اعظم کے پوچھنے پر گردن مارو انہوں نے فرمایا قوم پیدا ہوگی کہ قرآن پڑھے گی مگر اس کے نیچے تو نہیں ہو کر قوم سارے سیکھنے کی نشا گئی اور یہ بھی ہم جتنا ایسا ہوگا جسے پر سکے گا پہچانے کو غریب نہیں ہوگی بازانے کے اظہار کو اور قدموں سے اوپر لیے بنیں گے اور قرآن کو قرآن نیچے سے نہیں اترے گا اور تم کوئی بھی نمازوں کو دیکھ کر کے شرماؤں گے اپنی نمازوں ایسے سب سے نمازی ہوں گے کہ اپنی نمازوں کو دیکھ کر کے سنی کر رہا ہے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ نمازی ہے انسان مطلب ایسے نکل جانا یہ جیسے شکار سے نکل جانا تو حضور علیہ السلام نے روک دیا میں یہ کہا حضور علیہ السلام کو کہا سب سے بڑے کام اگلے کے تعریف کرنے والا قتل کا جو بھی مانا ہے دو چیزیں وہ ان میں توازن برقرار رکھا جیسا کہ کسی کے لوگ اپنے آپ شکیل سے بول سکتے درمیان یعنی جس کو یہ ہوگی کہ آپ زیادہ کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ آیا اور یہ احتساب کے کام لے نہ وہ مجرم کی کوئی اپریشانی کرے نہ جناب مسلم کی پیشانی کرے آتا ہے اسے پورا کر ابھی شریف میں اور ہمارے یہاں اسلامی سماج میں یہ بات ہے کوئی شادی غلطی کر سکتا ہے غلطیوں کی دو قسمیں ایک تو یہ کہ قابل سزا دینے غلطی کرے ایک یہ ہے کہ مجرم کو شخص میں شامل کرے تو ہم سفر میں گیا

لوگ بادشاہوں کے دربار سے بادشاہ ہو گئے یا نام کے لوگ قبول کر لیتے ہیں اس لیے آگے بادشاہ کے مار نہیں کرتا اس وجہ سے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے یہ ان کا مقام نظر ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد بڑے معروف بڑی اس سے بادشاہ بخر رہے ہیں پورا زور لگا دیا کسی حضرت محمود کیا کرتے ہیں اگر تم میری کبھی ملاقات حضرت محمود بنی سکتا ہوتا ہے تو میری تیس مقام کر رہا کہ پانچ دس منٹ کے مقامات ہیں لیجیے گا حضرت محمود شاہ بنی نے کرنا یہ تو شادی ہے اگر وہ ملنے کے لیے آیا ہم اس کے آج بار سے بھی مقابلے ہوئے ہم اس سے مقابلے ہو گئے تو ہمارا ہماری صحیح رہے گا اور اگر وہ ہماری پکیلے سے پکیلے سے مقابلے ہوا تو پہلے مل جائے گا ملاقات ہے دو ملنے کی اگر نقصان یقینی ہو اور ملنے سے کیا فائدہ یہ کہہ کر بادشاہ کو بنا کر کے حقیقت ہے تو بہت ساری شادی درکار کی طرف سے ہمارے علماء نے اس لیے قبول ہوئی ہے تاکہ ہم نے نہ چلے اور ایک بجے امام ابو یوسف کے فیصلوں میں کوئی شامی مطالبت نہیں ہوتی اور اپنے فیصلے ابھی جانے کے نام سنایا کرتے چلانے کا ہوتا ہے لوگ اس کو کبھی قبول نہیں کیا کرتے تھے اور اس گلاب کو کمان نے کس طریقے سے زیادہ کیا اس لیے پسند کرتی آپ تمام فکر کی کتابیں پڑھ حضور علیہ السلام نے شیخ واحد نے جو قتل قائم کیا اس کی مثال آپ کو نہیں ملی یہ فخر ہم نے سنا ہوا آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت میں سیدھا نبی نے ان کی بات کی جاتی حضور علیہ السلام حضرت کے حوالے کیے تو زمانے میں آج کا دستور یہ تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے اور ٹائموں کے حوالے کر دیے گا ان کو تیری لگا تھا وہ ان کو جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تب وہ اپنے ان کے گھر والوں کو واپس کرنے کے بعد وہ اپنے ان کے بارے میں آئے کی نام اور کرام سے اس کو نواز دے سلام کے والد ماجد کا ریسپانڈ ہو گیا والدہ ماجدہ جو تھی وہ آپ کی چنتا تھی تو جو کچھ لین دین کا مطلب اس کا والدی کا ہوتا ہم بتائیے کہ اس کے پاس کو دیا کہ بچے کا فرق ہے اگر ان کی پرورش کر کے دیا جائے تو کیا انعام اتنا ملے گا اس لیے بہت سی بھائیوں نے خاموش کر لیا لیکن عزیزہ نے مختلف حضرت صابیہ حلیمہ کے جب آپ حوالے کیے گئے تو ان کے ایک گھر سے کم بغیر ایک ہے دودھ نہیں ہوگا وہ پڑھائی کر ان کا ایک اور بیٹا تھا حضور علیہ السلام کو خوشی کو خوشی دے کر چلی گئی جانے کے بعد حضور علیہ السلام کو قرآن ان کی دیر مطلب کی خوش کریں تو دودھ ان کو کھلا دیں اور حیران ہوں گے سن کے کہ بھائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا تم تو دنیا میں پہلے بھی عمل کرے حضور علیہ السلام کا معمول یہ رہا کہ آپ جب دودھ پیتے تو ایک طرف کا دودھ پیتے دوسری طرف کا دودھ نہیں پیتے دنیا میں آنے کا بدل کر کے دنیا کا پورا گرام مہینوں کے ساتھ راستہ کا دور آپ دیکھ لیں کو اگر یہ جو ان کے قابل ہے وہ اگر انہوں نے یہ تاریخ اور وہ آج یہ سب ہے اور یہی ہے کہ پوری دنیا میں معروف آدم سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ مطلب کرنا تھا یعنی حضرت کے سلسلے میں کہ جو اور کسی کو کرنا جو حضرت فاروق جانو حضرت کے ناموں کا حافظ کر سب ایک مقدر میں پڑھ رہا ہے فاروق جانو کیا آپ نے جب مسئلے سے تو یہ جاری کیا کہ تمہارے یہاں کوئی گورنر یا کوئی فارم اگر کسی سے دیش کا ظلم کرے تو وہ امیر المومنین ہونے کے شکایت کرے جس کی بھی شکایت ہو تو فاروق اعظم کیا کر رہے ہیں شکایت کرنے والے کو وہ کس کی شکایت ہے اس کو بلاتے ہر کا موقع ہوتا تو کچھ لوگ اضافی طور پر ہٹتے ہی آتے تو آپ نے اس کے لیے سیزن بھی رکھا کہ سرکار گزارنے آ جائیں جس پر الزام ہے اس کے آ جائیں تاکہ بھائی میں نے تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور حیران ہوں گے سن کر کسی غلطی کی بنا پر مصر کے گورنر حضرت کم جیون اب ہم نے محسوس کر دیے بات مصر کے گورنر سے واقعی وہ گورنر سے مصر کے وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی غریب آدمی کو جو منہ کے کہنے کے مطابق کہ وہ بول رہی نہیں تھا گورنر جسم نے انہیں 30 بکرے مارے اس نے حضرت فاروق خان رجوع کیا آپ نے گورنر کو بچ کے موقع سے بلا بلانے کے بعد تمام امور سے برابر کی پانچ اخبار المومنین کی عدالت لگی جب حضرت فاروق زیادہ پر عدالت لگا اور اس شخص کو منع کی فاروق خان کیا پڑ گیا اس نے کہا کہ گورنر نے مجھے بلا بجے کی سور مارا ایسے گزر پڑا ہوا حضرت کم سے اتنے آپ سے یہ غلطی ہو گئی آپ نے جو متعلق کرے اور اس کے تنازع پورے کیے بغیر تیر زور سے حضرت ہماری مجھے آپ نے مار دی تب فاروق کے آدم نے جنم میں کہہ دیا کہ دوران تو شخص کی آگے جا دیا جو یہ کہتا تھا اس نے بلا بجے کے سورے مارے دوران اس کی آگے جا دیا اور ہم اس کے لحاظ سے کہا کیونکہ موجود جس سے کمائی گئی اس نے یہ کہا تھا کہ میرے جب دورے مارے ہیں میرا بوٹا ہوتا اگر میں بھی کچھ دورے مارے میری کچھ ہے وہ منتقل کچھ دورے مارے تو حضرت فاروق اعظم نے دورا یہ بدنام معاملے کے ماموں کی آدمی کے سامنے رکھ دیا اس کے معاملے کی اس سے کہا کرو اب تم اپنا بدا لو اور مصر کے گورنر سے کہا جھنڈا لینے کے لیے اپنی کچھ دوسرے کپڑا اپنا بدلا لے لے کہا گیا حضور اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو بندروں کی عزت کا کیا بنے گا اور کسی بھی حوصلہ حکومت کچھ نہیں جانتا اپنی کچھ بھی ایسا نہیں کرو تاکہ یہ تمہارا بدلا لے لے پھر اس کے بعد جنا مسئلے میں ذرا محسوس کری ہوا لیکن فاروق اعظم فرما لیجیے چکر ہم مشور میں مارے یہ تمہارے سفر میں تمہارا اپنا معاملہ ہو جس سے کر لو چاہیے کہ تم اسے معافی کرا کے کرو مطلب کیا کیا تو آپ نے بہت خطرہ رکھا ایک عام آدمی سے معافی مانگا اس معافی مانگنے کو تو نہیں تھا کہ ایک دورے کے میں لوگ ایمان لوں گا جو آپ نے کہا کہ مانا ایک دورہ مارنے کے دو ایمان لوں گا جنا کے مصر کے گورنر نے پانچ ایمان ہو شخص کو دے کر اپنی پیٹ بچائی مجھے بتائیے آج اگر خدا کرے تو قبول ہو جائے تو کوئی آدمی کسی سے ظلم کرے گا کوئی آدمی کسی سے الگ کرے گا کہ ہمارا نظام یعنی قرآن کی نظام ہے کہ جس نے کوئی روم لڑائے تھے وہ تعلیم کے لیے نہیں رہے مظلوم اپنے اپنے جانے کے آدمی جو ہے وہ فریاد اس کی سنی جائے گی کیا وہ کسی بھی خلاف تھا کتنے بھی کیوں نہ ہو مگر اس کی فریاد وہ سنی جائے گی اور جب تک کہ اسلام میں نظام نہ کے طرح جناب یہ نظام آپ لے لیں بہت لے لیں جناب کیا نام ہے لے لیں بہت مقام کا نظام لے لیں کہ یہاں سے لے کر کے سارا سوچا ہے تو لاہوری سب چلے جائیں آپ کے لاہوری سب چلے جائیں نظام اندر بہت صحیح طریقے سے رہا کوئی اس کا اثر نہیں ہوا یہاں تک کہ جہاں اورنگزیب عالمگیر تک پہنچ جائیں بارہویں صدی تک اس وقت ایک سلام کیونکہ سرکاری مدد کا مقدمہ ہوتا تو اصل انصاف کا دیوالیہ تو کوئی نہیں ہوا تھا تاریخ میں بارے سے بعض بادشاہوں نے امام محل کے یہ کہا گیا کہ صرف آنے کا ظلم ہو تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ نکارا ہو جائے یا نکارا ہو جائے بعد بغیر مبادلہ کے نظام ہوتا ہے نکاری کی آواز جب بادشاہ کے سامنے آئے گی فوراً ہی اس مظلوم کو یاد رکھی ہوگی اس کو جو ہے وہ انسان دیا جائے گا تو آپ حیران ہوں گے کبھی ضرورت پڑی آگے اس کو بیان کریں گے ماں بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کسی پر اگر کوئی ظلم ہو تو انہوں نے کیا آج یہ دل کو یہ حکم دے دیا کہ کسی آدمی پر ظلم ہو تو وہ تم سے ملے جب وہ تم سے ملے تو کیا کرنا سیدھے مین آنے پہ کھڑے ہو کر پیڑ کو آدان کر دینا جس پیڑ کو آدان کرو گے کیا ہوگا میں فوراً خبر کریں گے خلیفہ کے دربار یا خلیفہ کے دربار میں پہنچنے میں بیماری تھی مجھے فوراً انصاف چاہیے تھا مجھے اس لیے بے وقت آزاد کرے گی تاکہ بادشاہ وکیل کاریابی ہو جائے اور فوراً جو مظلوم ہے اس کا کسی کو میرے کا مطلب ہو جائے تو بادشاہ نے بھی کرنا چاہیے یہی صحیح بات ہمارے ساتھ آئے اور تمہیں یہاں آنے میں کوئی دشواری ہو تو سامان دے دیا کرو جب سامان کرو گے میں تمہیں بلوا دوں گا اور فوراً مظلوم کی یاد رکھنی ہوگی یہ سارے معاملہ تاریخ اسلام کا تمہیں حفیظ نہیں آئیں گے میں کہتا ہوں کہ اصلوں کی انصاف کا ہو گیا لیکن ظلم بڑھ گیا اور سمائے لوگوں کو نیند کی مشکل ہے وہ سب کے لوگ ہو گئے مجھے کچھ بھی پاکستان نے کیا ہوا ہر آدمی سمجھانا تو بہت ابھی میں پکڑا نہیں جاتا کوئی پکڑا جائے تو دوائی نہیں ملتی دوائی اگر ملے اس کو دوا دینا نہیں رہے تو کما چل دیتا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم جو ہے اسی گانے گرامی کا فائدہ اب میں آپ کو یہ بڑی مختصر حساب دیتا اگر آج بھی دنیا میں اگر اس طریقے سے کام ہو جائے تو اسی کے ساتھ ہمارے اوپر اس طریقے سے نظام کو اپنا لیں تو آج ہی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو انسان مل سکتا ہے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ہے سلطان محمود غزنوی مولانا رومی اپنی بہت بڑی بڑی بڑی شکایت ہے مولانا روم احمد اللہ کے کارن مطلب شریف کی تھی ایک مطلب کیا ہوا کہ ایک شخص پر کچھ ظلم ہوا شامی محل کے سامنے مکان کر کے وہ مظلوم بیٹھا اس مکین سے بیٹھ گیا مسجد میں بیٹھنے کے بعد کیا ہوا کہ سلطان محمود غزنوی رہتے اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا نام کے بعد شخص نے یہ کہا بادشاہ کو دیکھو کر کے ہاتھ مارے مجھ پر یہ ظلم ہوا بادشاہ کو پتا ہے کہ اس پر کیا ہوا بادشاہ نے اس کا بھی کپڑا اس پر کیا بڑی ہوا ساری بات ہوئی تو پھر حیران ہو جائیں گے تو سی بادشاہ جو اس سے کلام کر رہا تھا تقریبا ہے پکڑ پکڑ کر کے مجھے بتائیے کرے کہ پانچ ہوں لے پولیس کے ہاتھ نگر کوئی کمائی بڑے بچے کا مالک ہوں گزرے کر گزرے نہیں کرے گا آگے نہیں کرے گا اس نے یہ اعلان کہا تو بادشاہ نے اس کو یہ کہہ دیا جب بھی وہ آدمی تمہارے گھر میں بھائی ہو تم شاہی محل کی بات کہہ دے رہا ہے اپنا پکڑا جیتے تھا وہ کبھی وہ کرنا مشرق جتا وہاں پڑھنے کے بعد اسے گھر سے کھڑا کر دیا وہ کمرے میں داخل ہو سکتا ہے اس کے بعد شامی دکھا رہا ہے اور محمود غزنی کو گرایا گیا تو محمود غزنی اپنی شام کے پاس پہنچ رہا اور پہنچنے کے بعد کیا تھا کہ کمرا شراب جم رہا تھا اس کا شراب ہو رہا اور شراب بجانے کے بعد اندر گیا اور جانے کے بعد اس مسلم کو پکڑ کر اس کی گردن اڑا اس کی گردن اڑانے کے بعد کہا کہ فوراً پانی لا فوراً پانی لا وہ شاید حیران تھا بازار سے پوچھا ہندوستان نے پوچھا تو کھانے کی جو ہے مچھلیوں کے کھانے کے لیے کیا دے گا اس کے بعد میں حضور میں کیا دیکھ سکتا ہوں آپ کو واپس سلامت کرنے جو کرنے اسے آپ روٹی رہتا ہوں میں اسی سے روٹی کھانا مچھا میں روٹی بھی کھا دی بڑے صاحب کے پاس میں اور بتی جلا بتی جلانے کے بعد آج وہاں بتی پڑا جاتی ہے اللہ ہمارا گھر تیرا شکر ہے اس سے میں نے پوچھا کہ صاحب ذرا میں تو بہت زیادہ دوسرے کا دکان ہو گیا مجھے بھی بتا دینا اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے اس کا مطلب ہوا کہنے لگے میں نے شراب اس لیے گل کیا لیکن واقعی اگر میرا بھانجا ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ بھانجے کو دیکھ کے ماموں کو یہ خیال آئے کہ بہن کیا کرے گی کوئی خیال آ جائے اور عقل سے نافذ کرنے کی دیر ہو جائے اس لیے میں نے شراب گل کر دیا اور اس کے بعد شراب بنا کر دیکھا جو آپ نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا یہ چمک میرا بھانجا نہیں تھا زبردستی کا بھانجا بن کے جرم کرتا یہ کہ میں نے تم سے کوئی پانی اور روٹی لے کر کے آؤ جب سے تم نے مجھے شکایت کی ہے میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر دیا جب تک میں چمک کو سوا نہیں دوں گا اس وقت تک میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا پانی بھی نہیں پیوں گا اس لیے میں نے تمہارے گھر کا پانی پیا اور تمہارے گھر کی روٹی کھائے تمہیں کھانا پھول کا اتنا پیاسا تھا کہ میں نے تمہارے گھر کی روٹی کھا لی نافذ کرنے والے ادارے یہ ہمارے سربراہ اوقات سے مشرف ہو گئے ہیں قرآن اللہ سے کیا بات ہے صاحب اور یہ کیا کسی کا ظلم ہوگا کسی کا ظلم ہو سکتا کسی کے خلاف کوئی مسئلہ نظام عدل ہی اصل میں دیوالیہ ہو گیا ہمارے یہاں ہوا کیا کہ یہاں تو وکیل بھی دکھ جاتا ہے جج بھی دکھ جاتا ہے عدالتیں دکھ جاتی ہیں بورڈ دکھ جاتے کچہری دکھ جاتی انصاف و عدل بھی دکھ جاتا ہے ہمارے یہاں اللہ یہی وجہ ہے کہ ظلم بڑھتا ہے مظلومیت بہت ہی جاری ہے اور کوئی ان کی دانت رسی کرنے والا ابھی گانے گیا نہیں ہے اسلام کے ساتھ کمبے کا ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک عمارت کے اپنے کمبے کو حاکم ہے اور حاکم سے اس کی حیثیت کے بارے میں سیکھا ہو جائے گا بادشاہ سے بادشاہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے نظام کل قائم کیا ہے یہ بتاؤ انصاف کیا یا نہیں بادشاہ سے بادشاہ کے مقابلے بھی پوچھا جائے گا اور ہمیں کوئی یہ حاکم یہاں پر ہم نے جتنے لوگ ہیں سب کے پر حاکم وہاں سے حاکم کوئی بادشاہ ہے یہاں سے بڑی ہے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کے حاکم ہیں ہم سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھر کے مطابق ہم سے کرسی فرمائے گا کہ تم نے اپنے گھر میں عدل کیا یا نہیں اپنی بیوی کا عدل کیا اپنے بچوں کا عدل کیا اپنے ماحول اور معاشرے میں عدل کیا یا نہیں اللہ تبارک اگر آپ اپنے گھر میں بھی عدالت قائم نہیں رکھیں عدل قائم نہیں رکھیں تو آپ کو بھی پوچھا جائے گا تم نے گھر تک جو ہے اس سے مصروف اسے کیا گا کہ تم نے گھر میں قائم کیا یا نہیں یہ تم سے بھی ابھی گانے گرامی پوچھا جائے گا یہی چیز ہم نے کو رشتہ بھی کہا تھا کہ عدل اور کامن آپ سے کھیتی ہو گئے بہت ساری بیماریاں ہمارے عزیزان گرامی ماحول اور معاشرے میں محکم حضرات پیدا ہو گئی مثال کے طور پر یہ آپ نے دیکھا میاں بیوی نے لڑائی باپ بیٹے نے لڑائی بجنے کے نظام جب اس کا نام ہو جائے گا تو خراب ہوگا شادی نے مزدور میں لڑائی صرف ہمیں مزدور میں لڑائی لگوا مزدور یہ کہتا ہے ہمیں حق نہیں ملتا یہ صرف لڑائی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ مثال سے ہم نے ہمیں کھاتی ہے ایک رہنما اصول بیان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدر فرمایا کہ تین افراد ایسے ہیں جن کے مقابلے میں مدل بنوں گا کل قیامت مدل میں ہوں گا تو ایسا کیوں ہوگا جو علیہ السلام فرما کر ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے تین افراد ایسے ہیں کہ تین کے مقابلے میں مدلوں گا مدل یعنی سب کو مدل ہوگا میں اس طرف سے مدعی ہوں گا مدعی کی عدالت میں مقدمہ چلے گا اور اس کا مدعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کون لوگ جس کو مدعی مقدم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مدعی بنیں گے وہ تین کون فرما چلو اور آپ دیکھیے ہمارے یہاں تینوں غلطیاں وغیرہ یہ موجود ہیں یا نہیں ہیں حضور علیہ السلام اس کے شکر اور آج دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موضوع حق یہ ہے, خود کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دوری جائے. مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری بھیجی جائے. مزدور سے کیوں لگا کہ میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مجھے مزدوری نہیں ملتی. بات یہاں یہ بھی ذرا غور کرنے کی ہوتی, اگر آپ غور کریں گے تو مزہ آئے گا. یہ لوگ فرماتے ہیں کہ مزدور پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری بھیجی جائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور بھی کام ایسا کرے کہ پسینہ بھیج جائے. کیا خیال ہے ہونے کی طرف مان رہا کام نہیں کر رہا مان رہا ایک کا کام نہیں کر رہا مان رہا, اس سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مزدور بھی ایسا کام کرے کہ سب پسینہ ٹوٹ جائے. اور پھر فرما دیا جائے سب پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے. ایک روایت تو یہ ہے جو دل میں نے روان کی یا اس کا وہ تین افراد ہوں کہ جس کے مدد مقابل اللہ تمہارا کوتا لمبے چل بنے گا. سنو پہلا شخص وہ ہے جس نے میرے نام کے ساتھ عہد کیا, میرے نام کے ساتھ عہد کیا اور اس نے اپنی عہد کو توڑ دیا. اللہ کا خدا آپ نے دیکھا جب اگریمنٹ ہو سکتے ہیں اللہ اس کے رسول اسلام کو اس لیے شامل کرتے تو سامنے والے کو بھروسہ آ جائے اللہ کا بڑا ماننے والا. وہ کہہ رہا ہے ہمارا تمہارا ارادہ ہے, اللہ تمہارا مطالعہ ہمارے حال کو دیکھ رہا, وہ ہمارے حال کا سب ہے. میں کبھی ان سے کمانی نہیں کروں گا, کبھی بھی میں دینا وہ نہیں کروں گا, کبھی سب عدل سے کام لوں گا. اللہ کے نام کا کہہ دیا اور اس کو توڑ دیا. فرما ایسے سب سے مدد میں اس کا مطلب ہوں اور فرمایا سنو دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے آزاد انسان کو کبر کر غلام بنا کر بھیج دیا اور اس کی رقم کھا لی. جیسے آج کل آپ نے دیکھا اخبارات میں اخبار رہتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ اٹھوا کر لیتے ہیں یا بہت سارے لوگ نوجوانوں کو اتنا کر لیتے ہیں, یعنی کیا کا کام ان سے لیتے ہیں, ان کا جان اتنا پھیلا ہوا پورے پاکستان میں. کیا حیران ہوں گے کہ کیا ہو رہا اللہ کا پتا, اور اس کو لوگ ایک دوسرے کے ہینڈور کر کے بھیج دیتے ہیں ان کو ایک دوسرے تاکہ دور سے خدمت لے ان کے کام ایسے دور دراز علاقوں میں مشکل کر دی جاتے ہیں کہ جہاں حکومت کا کوئی نفر نہیں مار سکتا. اور مجھے اسے شخص کے نکال میں مدعی بنوں گا کہ جس کو غلام بنا کر بھیج دیا جائے اور اس کا پیسہ کھا لیا جائے. یہ اتنا بڑا گنا اور جرم ہے, میں اس کے مدعے مقابل مدعی بنوں گا. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے مزدور کو مزدوری نہیں دی, اس کام کیا اور کام لینے کے بعد اس کو مزدوری نہیں دی, اس مزدور کے مقام میں اس کا مدعی بنوں گا. اس کے پیٹ کے آگے ہم نے غریب کے ساتھ ظلم کیا, اب لوگ جس کا مدعی مقابل خود ہم مدعی بن گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا, کتنی شرم کاری ہوگی, کتنی مصیبت میں کل قیامت میں دکھانی پڑے گی. آج بعض لوگ ہمارے پاس آن کر سکھاتے ہیں, ہم کسی کے نام لیں گے کتنا پیٹ سامنے ڈھکیل کریں گے اور سب بھائی مہینہ بھر کام لیا اخبار کا کوئی تنخواہ تمہیں نہیں ملے گی. اپنے اوپر تھا میرے میں تو آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ نے مزدوری دی ہے تو تھوڑی سی اور اس کو ملا کر دے دو, تھوڑی سی اور لے جاتا کہ آپ نکلے اسی کو نکلے یہ بہتر ہے. تو فرما گیا کہ میں اس کے مقابلے مدعی بنوں گا جس نے مزدور سے کام کر لیا اور کام لینے کے بعد حمل نہیں کیا, انصاف نہیں کیا, اس کو اس کی مزدوری نہیں دی, میں اس کے مدعے مقابلے میں فرما کے مدعی بنوں گا. سبھی گانے کے ہم مشکل بھی کر رہا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماحول معاشرے میں اور اپنے دین میں اپنے کو قائم رکھیں. اور یہ تک بلکہ اجازت دے دی شریعت نے کہ دو دنیا کسی کی ہوں تو ہم نے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی صحیح بتائے گا جس کی دو دنیا ہوں, کیسے شہر فلحال ہم دو دنیا کے درمیان اس کا اندازہ ایک بیوی والے کو نہیں ہوگا, بیوی والے بتائے گا آپ کو کہ ان کی مسائل کا کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے. نظام عدل کو رکھنے کے لیے باری مقرر کرنی ہوگی آپ کو پورے نظام پہلا رکو آپ کو پورا تفصیل کرتا ایک اگر ایک نہیں پکڑو دو نہیں تو تین نہیں سات چار سو زیادہ شادیاں نہیں ہیں. یہ سسٹم ہے جب اس میں ایک اہل قائم رکھا جائے, جب اس میں عدالت قائم رکھی جائے, ان کے لیے باریاں مقرر کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کی باریاں مقرر کی تھی, آج آپ کی ضرورت کے ٹھہریں گے کہاں ہوں گے سب باریاں متعین تھی. اور حضور علیہ السلام نے عرض فرمایا اور علماء فرماتے ہیں ایسا کرنا حضور کا واجب نہیں تھا, اس لیے وہ ایمان ڈالنا پسند تھا, ایسا کرنا حضور کا واضح نہیں تھا کہ حضور کی مہربانی اور کام تھا کہ آپ جب سے یہاں ایک ایک دن ٹھہرتے اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا امام بخاری نے لکھا حضور علیہ السلام نے آخری ایام حضرت عمر میں نہیں حضرت یہاں کا صدیقہ اور یہ بال سالانا کہ یہاں حضور نے گزارے بہت دیکھ میں یہ عرض کیا حضور کا ایسا کرنا ضروری نہ تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے تمام ازواج سے اجازت دی میں آخری دنوں میں عمر مجھے گھر رہنا چاہتا ہوں تمام اخبار سے اجازت لے کر آپ حضرت کام کر سکے رضی اللہ تعالیٰ کے گھر رہے اس سے اندازہ لگائی کہ حضور نے ایسے عدل کو قائم رکھا جس کی دو بیویاں ہوں اس کو بھی عدل قائم رکھنا جس کی تین بیویاں اس کی عدل قائم رکھنا چاہیے جس کی چار بیویاں اسے بھی عدل قائم رکھنا چاہیے بلکہ اس نے یہ تک کر دیا تھا کہ عدل متاثر نہ ہو دونوں بیوی نے کسی طرف ہے نا چور کے پیچھے سچ بتا ہم دو بیویاں تمہاری ہیں تم اس کا خود زیادہ کسے پسند کرتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ وہ دوسری ہاؤس سے زیادہ پسند کرتا ہوں یہ حالات خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر اسے کہہ دے کہ بھائی میں اس سے زیادہ پسند ہوں وہاں حالات خراب ہو جائیں گے تو نے اس کی جاگر دی کہ دونوں بیوی جو ہو اس کو بھی سب سے زیادہ پسند حوصلہ کسی نہ ہو اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے مطلب اسی جائز رکھا گیا کہ دونوں پوچھے وہ پوچھے تو خود ہی کو سب سے زیادہ کرتا وہ خود خود ہی کو سب سے زیادہ کرتا تو کیا نیزا میں عدل میں کوئی رقم نہ پھیل جائے اور یہ سارا کا سارا معاملہ ایک اعتبار کے اس کرنے کی حکم دے گا معاشرے میں ماحول میں اپنے گھر میں عدل قائم کو بند احسان اور احترام کرو اللہ تعالیٰ سے قبول فرما ہم سب کو اپنے ماحول اور معاشرے میں عدل کرنے کی کوشش کرنا سما علینا الا البلاغ